إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديالو سيوات تي توفيق برب عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بليغي نيغي تي بونتو بيغا خامني موي بونتو واكيرلو موي بونتو بو ام صلو بوكو تي تومبي جامو يالا يي غنا ام صلو وايا تاميت نوني لا بري اي جافن جافن اك اي انحرافات مانام اي واتيو يون اي جالغاتي yo xamni jami ñing ko ci gal jalgati mangok lolit lu jara bayyi xel la bu ko defey njirñu njangali njang mi moy nga jang ñu xamal la lan moy wakirlu ak firnde yi mo andal wakirlu kan moko jago ak firnde ya mo andal waye tamit ñu xamal la ni doxalin bi ci wakirlu du bu baax ndax li inhiraf la ndax li ak waccu won la ndax li ak jalgati la bu ko defee yow lolé ngay bolé nak mëna xam fi ngay tek sa tank kon lu jara bayyi xel la ngok du rek dañ nan la wakirlu dañuy wakirlu ci yalla dañ wakirlu ci yalla après ñu jog dem teddi dedet parce que djublu wayu jang moy lan moy jëfé muqtada al-ilm al-amal djublu wayu jang moy jeffe surtout nak ki nga xamni neena muskalaf la kon il faut ñu jox la mbollem fonctionnement ak notion yi nga xamni tombe buñu yëkëti dafa lambo ak mom bu ko défé au minimum di nga xamanteni di nga am lo xamanteni ni c'est un peu complet waaw c'est un peu complet ci fann bu né lolu lu jara baye xel motax nga gis borom téré bi noné lay doxé magok bu féké mbir mi dafa lajjo ay dafa lambo ay xaj mu né li ay xaj la xaj bi nak mo cey jaamu yalla waye xaj be mo itu ko baxul bi bokalé la bi bokalé bu mag la bi bokalé bu ndaw la bi nangam nangam haram na bu féké amna ci bu dagan digënté mindeef ak mindeef mu né la fi dagan na digënté mindeef ak mindeef nga xam fi ngay tek sa tank magok xam fi ngay tek sa tank lolu moy jangale xamni dañu la jox lo xamanteni ni tay lu palpable lo meuna teye tay nga meun ko appliquer mago motax yalna borom bi tabaaraku wa ta'ala fay yile borom xam xam nga xamni ñoom neubuñu seen xam xam askan wi wa seen xam xam neubuñ ko askan wi nan la mbiri ay secret la mbiri ay nangam la mbiri il faut nga ñew jaayante mbiri il faut nga ñew liggeeyal ma mbiri il faut nga ñew def ma ni dedet dedet bago ñom li len borom bi tabarak wa taala jox dañ ci yewen dañ ci yewen yalla len yalla fay yalla len yalla fay bu ko defee mbokk yi kon borom téré bi ñu nga tollon ca fa muy woné né ndekete dafa bok ci comportement wu julit muy wakirlu ci yalla mum dong lolu mandarga bu fess la charte la ci ngëm julit bo xamni ak ngëm mi ngi sa xol te ngëm bobu nek ngëm lu wër xam nga amna ay ngëm yo xamanteni ni wërul soit mu nek gëmantu lolu xam nga façon nax sa bop la lolu jara bayyi xel la yoyu nak moy tax ba nit ki des fois muy def ay inhirafat japp ni inhirafat yoy muy def inhirafat moy ay wacc yoon mu japp ni inhirafat yoy muy def nonu lolu ak ndam la ak succès la ngeen deg ni ñi nan bu yàlla taxawoon ne, yonent bi taxaw ne, diw taxaw ne, ba bàyyi fa yàlla ak yonent bi dem ci diw. Jàpp na ni loolu muy wax noonu ak xàll la. Jàpp na ni loolu muy wax noonu maanaam niveau la boo xam ni niveau spirituel la ci l'islam. Yi ban l'islam la? L'islam boo xam ni bu yàlla taxawee ne, yonent bi taxawee ne, nga romb leen fa dem ca diw, loolu ban l'islam la? Ban l'islam la? Qu'on nous le dise, c'est quel islam? Ban islam la? Nañ ñu ko wax. L'islam boo xamante ni yow da ngaa am audace, bàyyi fee yàlla, bàyyi fee yonantam, dem ne yaa ngay dem ca diw. Ban islam la? Loolu ban islam la? Gis nga, lii yëpp li ko waral mooy lan? Ñàkk a jànguñu tawxid. Ma darasu tawxid, ma darasuha, ma darasu ta, ma darasuhu. Jànguñu tawxid, jànguñu tawxid. Ma darasu ilma li aqaidi wa tawxid, ma darasuha, ma darasuhuma. Jànguñu ko, jànguñu xam-xam yooyu. Li nga xam ni mooy defar xolu nit ki. Peut être xëy na ñu ngi leen tënk ci yeneen yoo xam ni dana tax nit ki extérieurement mu mën a yogg-yoggi ak xerawloog yu demee noonu, ñu naan waa gis nga de saa waay de daa am tarbiya, gis nga de saa waay de daa amuk taalibe, gis nga saa waay de muy yogg-yoggi di damm loos ak a wañaaroog yu kenn xamul. Tayib, léegi boo dammalee nit ñi loos, dammal wañaaru leen, sa digganteeg sa borom la. Gis nga résultat bi. Mooy li ñuy jël, li ñuy joxati yëkkati la ca am solo. Kon nit lañ koy jox, bàyyi fi yàlla, bàyyi fi yonent bi. Loolu ban aaya la dëppool ci alquran? Ñu ne nga bàyyi yàlla ne, bàyyi yonent bi ne, dem ci diw. Loolu ban aaya la nekk ci alquran? Ban xadis la ñëw ci sunna? Ban jëf la ñëw ci jëfu sahaaba yi? Kon lii du islam. Pourtant lu dul islam yow mën naa vérifier de. Seulement nag des fois day laxasoog bakkan, parce que léeg-léeg day jóge ci koo xamante ni nii yow da nga koo jël am foo ko aj, am foo ko kawe lool, moo tax day diis nag ci bakkan. Yàlla nañ yàlla sàmm, yàlla nañ yàlla sàmm. Waaw, yàlla nañ yàlla def bu ñuy bëgg nit na fekk ñu bëgg ko nañ ko war a bëggee. Bu ñuy fonk nit ak di ko yëkkati na fekk nañ ko yëkkatee dëggantaan ca lañ ko war a yëkkatee. Sinon rek boo deful ndàgg mu gaañ la. Suukar mii gis nga suukar li muy neex neex, xam nga bitig yëpp ñu ngi jaay suukar. Ah, mais am na foo ci toll yàgg suukar bu yàggee nga dem uti insuline de, ñu ne la jabet nga de. Ah, ne la wàññil suukar, bàyyil suukar. Gis nga, te pourtant dafa neex lool, bi jar a def attention la. Bu ko defee kon mbokk yi, góor gi waxoon na melokaan yi nga xam ni moom la julit di am ci buntu bi ma ngoog. Mu ne kon hadihi min sifatil mu'minin, mu ne lii daal mi ngi bokk ci melokaanu ku gëm yàlla. Kon gis nga góor gi moom ma ngay wax ak ñan ñi gëm yàlla. Léegi nag yow boo tulee naan waaw góor gi ci téeréem bi man daf ma doon gaaruwaale, waaw góor gi ci téeréem bi ñun lay waxal, sunu kuréel lay waxal. Góor gi ñi gëm yàlla lay waxal. Yow léegi nag boo nattee sa bopp ci li góor gi wax nga gis ni yow amoo ci dara, nga bëgg a jóg xarab, waaw góor gi dafa soxor, waaw góor gi gis nga ci téeréem boobu ma nga naan nangam ak nangam, kon kay loolu mooy nangam ak nangam. Déedéet loolu nag moo am Sénégal. Laalu saan da ngay def sa dars bind sa téere wala nga ñu ne waaw gis nga boo déggee ci waxam ja ba mu nee nangam ak nangam, loolu boo ko wëlbatikoo mooy nangam ak nangam. Attends, góor gi dani hadihi min sifatil mu'minin, yow kay li la war mooy fexeel bokk ci mu'minin yi rek. Léegi boo nattee sa boobu gis ne loolu amoo ko nga bëgg a meru góor gi, góor gi defu la dara. Ah, góor gi defu la dara. Loolu saan Sénégal dëkk bu neex la. Sénégal dëkk bu neex a ngi nii. Sénégal dara. Sénégal la. Loolu saan yàlla yàlla taxaw, yàlla yàlla taxaw. Léegi ñu xamul nag ci quoi gis nga waaw waajooju kay moom ci terrain boobu nangam di wax loo xamul. Mu ne kon فالتوكل عبادة عظيمة لا تكون إلا لله من خمل نواكر يومي جامو يالا يتيل يومي جامو يالا يتيل خمل نواكر جامو يالا بريلا يومي غرغر جي جيجن جيجن لو يالا خمل نواكر جامو يالا بريلا كون فخيل بوكو فوسي وفا أم فوسنا طيب يومي غا خمنتني يعني دف باك سن لني مي ماتير بي كوي في سيان بي يعني نون لن كيو هي دفع نك دي لن ما جابالي تي باتو توا بي مانغوك buñ la né coefficient bi dafa reuy loy yépp ak noy def par rapport ak matière bobu diñ ci gorgolu au minimum nga am la moyenne un minimum de moyenne n'est-ce pas parce que xam nga bu boba impactam bi muy def ci say note générale ah wa kër lo gënalu jaamu yalla bu reuy la kon boba noy def est-ce que di nga taytalu di ci def fopa di def ay inhirafat ay wacc yon ay jalgati ah kon bayi xel lolu bu baax الله المستعان يالنا نجالا تخاو من لانه هو القادر على كل شيء ندختكات يالا موي كي ام كاتان تي ليب واخون نالاني بو واكيرلو تي كودول يالا دا فا ملني داغا ويرو تي ساكيت ياغ ياغ ياغ ساكيت بي تي سوف ريك واو ني بولي لين روب ريك ولا ني سيبار لين اي باميل كيب نا مو جيتو لا ولا يوغا جيتو كو كيب الله المستعان وهو المالك لكل شيء من يالا موي ki mom lepp moy malik moy malik moy bour bouru lepp malik malik moy ki mom lepp gis nga sunu borom comme nako cheikh ousseymine waxe won ci tafsiram ci tafsiru fatiha ngeen fataliko han mangok yakana dawlo won mangok malik yawmiddin ak malik yawmiddin mune allahu malikun wa malik après mu dadi joxe nak ay explication ci ay gor gogo allahul musta'an joxe ay fi bu lay tuddal la reine d'Angleterre ah mune mi ngi nek bour reine la mais nak gouverner wul Allahul musta'an aha mune wa huwa alladhi yaqdiru ay yuhaqqiq laka matlubak mune yalla moy ki am kartan sa li ngay beug mu dalu la koy concrétiser motax loy wut jaral ci yalla jaral ci mom moy lan moy fexel conforme bokoy wut d'abord li nga bëgg nonu na fekk ne lu yalla bëgg la d'abord na conforme ak li yalla bëgg ben ñaaral bi ni ngui koy wuté na conforme ak directive yi yalla joxé ni lañuy wuté na nek lu bax d'abord bok ci li yalla bëgg lool na nek lu bax waye ni ngui koy wuté tamit ha ak loko bëgg bu jalgati jaaral ci yoon bi waaw gis nga de ci nak dimbaniko yalla diko ci yaakar diko ci ñaan tamit bu yoxat ben yoon ci ñaan ko mu dimbali la lolu concrétiser waaw ba pare nak nga koy ñaan ci mu def lolu ci afiya def lolu mu nek li gën ci yow waaw jaaral ci yoon bobu من يكون أما المخلوق فإنه لا يقدر أن يحقق لك مطلوبك من بنديف من لا كونكريتيزيل سي ريف من لا كونكريتيزيل سي بغ بغ سي اوبجيكتيف دو بنديف مولا كوي كونكريتيزيل مي يالا مولا كوي كونكريتيزيل يالا موي ديف توغل ليغا بغ مو ابوتير كون بنديف منوكو كون بول واكيلو سي بنديف mune kon mindeef mom la nga sekk ak mom mo lan fa innaka tukiluhu fi qada'i shay'in min al-umur lakin tatawakkal 'ala Allah fi husul dhalika ash-shay' mune mindeef mom dang koy responsabiliser ne ko ah diw kat man amon na yitte ci birab sangam wala ci yittem ndangam nangam legi nak kom gis na ni yow kat wal bi mom manam sa domaine la legi nak ci wal bi beug na nga defal ma ci li ngok gis nga par exemple wo gon tabax kër moy def bo bëggé tabax kër moy def da ngay dem ci coiffeur bi am maçon ngay wuti nak wala nga dem séti ingénieur yi démé nonu ñi yëngu ci walu bâtiment ñom ngay séti né len ah wax dëgg yalla kër la bëgg dé dama bëggoon ngeen xolal ma fu mo mëna jënd terrain fo xamni du ta fo xamni nangam ak nangam gis nga yu démé nonu ak ci wàllu liggéey beeg nang gis nga loolu noonu da nga ko responsabiliser mais wàkkeelwoo ci moom parce que loolu nga bëgg noonu yaa ngi ci dimbandikoo sa borom yaa ngi wéer sa xol ci yàlla ne moom mooy ki nga xam ni moo ko mën a aboutirloo loolu aboutir parce que sa ruux bi sunu borom mooy ki ko yor bu ko soobee loolu buy aboutir mu fekk la fi n' est ce pas bu ko soobee loolu buy aboutir du la fekk bu ko soobee loolu buy aboutir mu fekk la ci yeneen béréb bu ko soobee loolu buy aboutir nga def fa ab diir daal di fay jóge gis nga kan moo yor loolu est ce que maçon bi moo ko yor est ingénieur bi moo yor sa ruuf ingénieur li mën mooy nga ne ko ah tabaxal mu tabaxal la moom maçon bi loolu lañ mën tabax kër gi képp lañ mën mënuñ ci leneen de kër gi bu pare ndax di nga fa dëkk wala doo fa dëkk ñaata nit ah wallahul mustaan mbokk yemenit ñi ngi doon waxtaanee benn mbokk boo xam ni tabax na këram ba pare bitim réew ñëw ndeysaan di ziar kër gi mais ba mu egsee la faatu gis nga ma ko gis ku tabax këram defar ko ba mu baax ñaari weer la ci dëkk wala du ci dëkk at ay ko fay bàyyi dem léegi nag bu fekkee da ngaa génne yàlla ci say mbir alors là c' est tout un problème gis nga moo tax fexeel ba looy dugg jiital ci sunu borom teg ko ci li neex yàlla boole ci yàlla boole ci yàlla maanaam tey par exemple xam nga nit ñi tey ñi ngi ci sikoosu am kër fay wees vraiment benn affaire bu doy waar la quoi nit ñu ko rabalee nii quoi tey yow sunu borom bu la yénkawalee ba nga am kër fexeel ba kër boobu nga dagg ci benn minimum boo xam ni loolu da nga koy def mu nekk ci loo xam ne yoonu yàlla la ah par exemple nga jël benn portion ci kër gi tabax nga kër gi ñu dëkk ci suuf ba pare nga yëkkati ci kaw def ay garde fou def si sa benn mbaar def ko jàngakaayu diina ku bëgg a jàngale diina nga yombalal ko mu ñëw fa di fa jàngale diina nit ñi di fa ñëw di fa sàkku xam-xam di fa jàng alquran xanaa xamoo kër gu ñuy jàng alquran soxlawul ngay suul ay butéel soxlawul ngay suul ay béjjënu nag soxlawul ngay lonk béjjënu xar mi ci bunt kër gi astaghfirullah dee waa nga dugg ci gër téen dangay dugg ci gër rek téen doo téenee seen béjjënu xar mi nag ne sa mun yi rek waaw saa yow bopp bi la yanu woon nekku fi yow noo ma mën a mbëkkee so yooyu soxlawu ko jàng fa alquran jàng fa alquran soo fay jàngal cheytaane day daw day gàddaay kër gi kër gi day yaatu kër gi lu superficie bi ndaw day yaatu xol yi day féex day yaatu da leen di doy da ngeen di nekk à l'aise su ngeen bëggee nekk seen à l'aise seen biir kër dee leen fa jàng alquran da ngeen di nekk à l'aise mais kër goo xam ne duñ fa jàng ay musique ay rëndëndëng yoo fay cigarette ga day jolli ah mu mel ni train à vapeur yooyu ngay da ngay jëm ci kër gi yaakaar ne ci biir océan bi nga nekk mu mel ni train à vapeur nga dén cigarette say jolli ci kaw jinne yaa nga fa toog campé kër gi day xat ci ñi fa dëkk day metti lool dañuy stressé wu gis nga kon bu la yàlla wërsëgalee ah même boo amagul wax bul xaar sax nga am amagoo loolu def ko sa yéene bu ma yàlla mayee terrain bu ma yàlla mayee kër bul xaar am ñaari terrain de ma yàlla mayee benn terrain dinaa fexe bu ma ko tabaxee ca kaw wala boog dinaa ca ut benn néeg wala benn salle boo xam ni jàngukaayu diina laa koy def uniquement jàngukaayu diina di fay jàngale alxuraan di fa jàngale tawxid di fa jàngale la yonent bi doon jàngale kër googu bu yàlla defee nga faatu jëge fa tuyaabay da la fay fekk yolee da la fay fekk loolu day bokk ci sadaqatun jaariya te sa biir bàmmeel yiw yi di sotteeku yiw yi di dotteeku lan moo gën a neex loolu mës naa déglu ñuy def développement personnel seen formation yooyu allahul mustaan mais ñoom dañ lay expliquer ci xaalis maanaam dëggantaan business xam nga mooy lan ñu ne ñu ne mooy xaalis bi nga xamante ni nii sa xam-xam moo ko liggéey mais du sa doole baara njënd bi day dem bu génneewul dooleem du am lu mu lekk gis nga loolu maa ngoog mais xoolal ki teg entreprise am ut ay employé gis nga employé di liggéey moom mi ngi occupé wu ci leneen mooy li wala sax lii moo ko gën parce que yow faatu nga sadaqatun jaariya yi di ñëw xam nga liggéey nga ko ci àdduna oustaz baa nga fa di jàngal gone yi alquran ja yaa nga tëdd ci sa biir bàmmeel ah recette yi di ñëw sadaqatun jaariya yi di ñëw mais fii ban kër ngay gis Sénégal ñu def loolu te pourtant waxee ñu ne dañoo bëgg alquran gis nga bu gouvernement bi nee ta balaa muy egg ne talibé yi sax ñëpp jóg gouvernement bi day xeex l'islam gouvernement bi daara yi lay xeex yow loo def pour dimbali daara yow yéen 14 millions de sénégalais bu ngeen defoon pour dimbali daara yi gouvernement dina ñëwee wax du gis lu mu wax 14 millions sénégalais ku nekk na génnee dërëm calculer leen ko 5 francs CFA multiplié par 14 wala par 10 loolu ñaata la ah def leen ko pendant une année chaque jour ku nekk génnee dërëm ñu ne daara ji lañ koy yóbbul ngeen xool bu ngeen bëggee taxaw daara yi xam ngeen ni ngeen di def waaw bàyyi leen affaire xuloo bi affaire xuloo gouvernement day xeex daara yi ñu ngi koy daara yi kenn mënu ko fee jëlee yow loo def pour daara yi loolu nga war a laaj yow bul lijjanti gouvernement bay xeex ak bulul xeex yow loo def pour daara ah loo def pour daara ah Serigne Daara ngi nii feebar loo ci def ah Serigne Daara ngi nii amul mbiskit bu mu ndogoo loo ci def ah Serigne Daara ngi nii amul tàndorma bu mu lekk loo def pour daara loolu nga war a bàyyil gouvernement bi c'est à dire ñun on est tellement c' est de l' hypocrisie il faut ñu wax ko akuk naafeeq képp la ak gouvernement bi deful dara yow loo def ah tabax sa R plus 2 jaaxanti fu nekk nga dugal fa ay télévision ay écran plat jaaxaan di naan sa bisaab naan gouvernement bi kay du dimbali daara yi yow doo dimbali daara yi yow oustaz baa ngi nee ci koñ bi xoolal oustaz bi ci sàkket yi mu nekk sàkket yaa ngi waaj a daanu bu tawee mu ne xale yi bu xiinee mu ne xale yi tey bu leen jàng def leen ko suba nga tabax sa R plus 4 R plus 2 wala nga yor ci yu bari ama gouvernement bi kay dimbalul daara yi nañu bàyyi naafiq nañu ragal yàlla te bàyyi caaxaan gi c'est trop nañ bàyyi diine ji ñuy fooyee nañ bàyyi sunu jàmm ak sunu aafiya gi ñuy fooyee te xool l' essentiel ñu nekk loo def pour daara ji bàyyi bu xalli en tant que gouvernement bàyyil gouvernement loo def pour daara ji ñu teg foofu sunu baaraam des fois yu mel nii du ñàkk ñu laal ci parce que maanaam bu ngeen yaakaaree ñi nekk ci daara ji ñoom duñu xalaat dañuy xalaat de dañuy xalaat bu baax kenn mënuñoo nax soxlawuñu ko ñu taxawfee di kaasal ci ay gouvernement waaw ñun ci yàlla lañ yaakaar ma ngoog ki góorgóorloo ko góorgóorluwul ku ci nekk loo def pour sa njëriñ la sa borom nga koy defal mais am na ay trucs et astuces yu ndaw yoo xamante ni nii tey bu fekkente ni communautairement buñ ci occupé woo mais daara ji du soxla ñu naan gouvernement bi na indi ndimbal daara jaa ngay waaj a daanu daara jaa ngay agoniser yaa ngi seetaan daara ji mais keneen tam mi ngi seetaan léegi da nga bëgg ne ok lu tax ngay seetaan te yow ngay seetaan ah ay xelu nit ñi ñuy fooye waay asalaamaaleykum wa rahmatullah.